Dawuh dari guru kita Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Beliau telah direkam kegiatannya beberapa waktu yang lalu, khusus untuk mengingatkan kita pecinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir di alun-alun Solo tercinta ini. Sekali lagi kepada para pecinta dan pedamba Kanjeng Nabi Muhammad, mari kita dengarkan dawuh dari guru kita Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Kami persilakan kepada tim teknis. Berkat sholawat, maksiat minggat. Nah, minggat kuwi nek ning Solo rada kasar. Dadi wong Solo nyindir, "Bib, mbok aja minggat, tak ganti berkat sholawat uripe nikmat." Tak ganti ngono, tapi kok nek ning Jawa Timur tetep berkat sholawat maksiat minggat, ngono lho ya. Ya nek ning Solo berkat sholawat uripe nikmat. Ditambah neng kau neng tengah-tengah berkat solawat Indonesia selamat. Tapi malah saiki sing solawatan iki sing gawe ruwet malahan ya. Aja. Orang-orang yang solawat saya berharap justru menjadikan tempat-tempat kita itu selamat karena kita. Lah bagaimana saat ini? Saat ini kita mestinya setiap orang-orang yang bersolawat, yang menjalankan majelis-majelis solawat, mengamankan. Ojo wedi, ojo khawatir, Indonesia bakal aman, bakal selamat, sebab ICN rosok. Ngono. Mestinya kan ngono ya. Mestinya begitu. Sebab apa? Sebab majelis itu majelis yang Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi. Majelis di dalamnya ada ilmunya. Ada rotib, ada maulidnya, ada macam-macam di situ. Silaturahminya. Jadi semua ini luar biasa. Kalau dijalankan dengan bagus. Pesan saya, alhamdulillah saya lihat sudah bagus. Di beberapa tempat sudah mulai tertib. Saya minta, ini kan cuma perwakilan aja ini. Nanti saya kepengen ketemu sama rois-roisnya, perwakil setiap daerah. Saya minta untuk ke depan, kalau majelis dipisah antara laki dan perempuan, itu wajib harus, kalau tidak saya tidak akan datang. Saya sudah mulai katakan sama siapapun, nek ora aku ora teko. Kok nek tekan kono tak delok wong wedok itu, kok nek ngarep terus campur ngono, aku nyingkir. Mulai turu. Ya, jadi saya minta rasa terutama sebagai istilahnya pembuka atau apa namanya sing wiwiti pelopor mengawali. Jadi perempuan bukan tidak boleh, perempuan itu boleh seperti ini tutupi rapat ora raketok gerar pinjam njen bae ora iso mau ya ora apa wong enek layare nonton lewat layar ora masalah. Disiapkan layar, perempuan ditaruh di paling belakang ya supaya tidak anu, yang laki di depan. Sama gendera iki aja digawa sing gedhe-gedhe. Jadi saya minta sing nek ada gendera gedhe langsung nanti dari relawan, saya minta setiap daerah punya relawan. Relawannya sudah ada kata BBC. Nah, itu relawan itu nanti ngadeg ning tengah-tengah ngono ngenek wong sing kurang pas, aja di kasari. Dijaki omong sing apik, cah bagus. Ngapunten nggih. Gendera ini kita jilis, saya ini harus mulai tak kayak gini. Mana gak? Aja misu, akalmu ini di gendera, gak usah muna ke aja. Ya, nanti akhirnya jadi ribut. Soalnya apa? Anak-anak kita, saya yakin kalian semua dan pemuda-pemudi yang hadir itu kepingin dari wong sing apik, kepingin seneng. Nah, di saat-saat seperti itu, Allah juga akan mengabulkan doanya, tapi ini senengnya nganggu aturan. Orang seneng itu dungo ini mustajab. Malah justru akeh sing kabul wong sing seneng timbang wong sing sedih. Wong seneng ini dungo apa ini los terus. Ini sedih ini jika ini embele-embele. Dungo nangis gugung-gugung gara-gara reso bayar utang. Kan ini. Itu ada sebabnya, tidak bisa bayar utang, guguk, ya apa-apa. Itu kok nangis, ndonga ki ya nangis. Tapi di sini ada dungane wong seneng ora mikir apa-apa, akhirnya ora gara-gara los. Nganti spray ini boe gambar-gambar ya Habib Syekh ngene-ngene. Aja, tertib, boleh gerak, boleh. Entuk gerak, tapi gerakannya itu rata. Iya. Ora gerakan pencolotan ngene. Gak kaya polisi joget bae. Polisi iki kan biyen nganti saiki jogetane gor ngene tok. Ora enak rubah. Aja. Elek polisi minta maaf. Soalnya ora duwe gaya joget. Jadi di sini bukan joget, bukan dangdutan, saya minta rosok dadi pelopor. Terus insyaallah. Di mana tempat saya berharap seperti itu dan di mana tempat jangan sampai gawe repote masyarakat. Wis neng diwae. Jadilah Anda orang-orang yang masyarakat kalau lihat Anda itu seneng. Duh, rombongan arep neng ndi kuwi numpak motor roto, nganggo helm, nyeneng ya ta? Luang gawa gendera gede-gede karo rong rong rong rong. Lagi itu kampanye, iki selawat. Ngono lho ya. Ini coba nanti untuk kalian yang dengar di sini nanti sampaikan ke temannya. Ganjarannya akeh menyampaikan tuh ganjarannya akeh. Itu di antaranya. Majelis Ahbabul Mustafa. Saya waktu itu mengadakan majelis ini dengan tujuan supaya kita dicintai Al-Mustafa. Dicintai Rasulullah. Karena wadah itu wadah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Yang tadinya didatangi cuma orang 5 atau 10 orang. Yang alhamdulillah saat ini begitu banyak. Banyaknya ini maksud saya bukan banyak itu dengan banyaknya orang itu berarti majelis itu berhasil. Tidak juga. Saya berharap dengan banyaknya ini banyak pula amal yang diamalkan. Banyak pula sunnah yang ditiru. Bukan banyak orangnya tapi sunnah ora dilakoni blas. Bahkan ora sholat. Ada juga yang tidak puasa. Lucu. Tapi ini selawatan melu. Sorget ngerde. Saya berharap ojo nganti orang-orang yang anti solawat mendapat kesempatan menyalahkan kita karena salah kita. Itu hati-hati. Mencari salah kita. Jadi nek iso ki lungguh sing khusyuk nikmat bu dirasakan. Solawatun bisal itu. Bukan solawatun malah ada yang ngadek orang 10 ngadek mumbeng ini kan. Insalam ini tak cocok. Ini solawat. Misalnya Allahu Allah, wih malah dua ngoneh. Iki tunggu. Doa kok pecicilan kaya. Lah ora mudeng artine opo? Lah ora mudeng iki wis pokoke anggere nek Allah. Lah iki donga ngono wae. Lungguh khusyuk. Allahu malah maaf sekarang ini botol aku wangi sing cilik dikasihi potongan kertas diucalke. Ngono seneng. Astagfirullah, dibiki selawatan. Ayo satu sama lagi jati murtok sing ngono iki. Lho terus terang aja, lho ini saya mengatakan ini terus terang memang Jawa Timur yang begitu. Ojo ditiru, itu tidak bagus karena ini selawat. Selawat itu ibadah. Arep seneng lah tarampung selawat ngono, panak-panakan karo bolamu dhewe. Lah ora lucu nek. Ora nek apa-apane kuwi bengok dhewe. Soalnya apa? Itu disorting sekarang ini. Jadi kalau bisa, saya minta juga sama sorting atlet ya. Disorting kira-kira kalau ada hal-hal yang kurang sopan atau apa, dihilangkan. Ya diedit istilahnya. Dan jangan banyak nyoting wong wedok. Wong wedok ini rodok diedit lah. Diedit. Soalnya wong wedok ini agar disorting saiki gayane malah digerak-gerak. Kalau apa? Ya, hati-hati. Ki selawatan, Dul. Ki hati-hati selawatan, selawatan malah mbok mental-mental ke. Wis biasa wae insyaallah. Ya, pokoke kowe insyaallah satu sama lain saling nek golek ahli sunah padha ahli sunahe, ya. Aja golek sing aneh-aneh. Wah, Pip ini siapa tahu nanti saya bisa anu. Ya, golek seker karo sekerin, sekerat ngene. Seker sing waras-waras. Seker nek sing ora waras yo aneh akeh. Orang mandun orang poso ya akeh seher lesu. Tapi yo melu seher pecinta Habib Syekh, ora gayamu. Pecinta Habib Syekh kok udut ning tengah dalan. Di bulan Ramadan aja, ya. Itu tadi di antaranya itu tadi. Saya minta insya Allah Habib Husin bisa terus mengarahkan dan para habaib yang lain, para kiai-kiai, para ulama dan tokoh-tokoh yang lain, arahkan terus, arahkan. Insya Allah kita selalu bersama. Di mana terus, di mana di daerah-daerah diadakan kegiatan. Diadakan kegiatan dan kegiatan-kegiatan satu sama lain saling mendukung. Nah, tetap apa yang saya sampaikan tadi dijalankan. Kalau saya dianggap sebagai penasihat, jadi saya mohon nasihat-nasihat itu dijalankan dengan benar. Soalnya maaf, di saat ini dan di zaman ini banyak orang-orang yang kelihatannya di depan kita iya, tapi di belakang kita tidak. Jadi ini saya tidak mau. Kalau memang betul-betul ingin bersama, ayo kita bersama-sama untuk mencari kebenaran. Saya belum tentu lebih benar daripada kalian. Saya belum tentu lebih benar daripada dan lebih baik daripada kalian. Para habaib kalian, para kiai kalian, insya Allah mungkin lebih baik daripada kami. Tetapi kerjasama ini insya Allah, seandainya ada kekurangan saya, boleh ditegur. Bukan tidak boleh ditegur. Dicampai, oh babe, kalau ini gimana, kalau gitu gimana. Musyawarah itu lebih baik daripada kita gergrudet nengati. Pesan saya, ini kan pilpres belum selesai. No. Ojo do ribut ya. Jangan mikut-mikut ribut, ojo melu-melu anu. Sopo wae sing kemenang, ojo didadekke. Yang menang, yang merasa menyoblos sing menang, ojo bangga diri. Yang kalah, jangan kecil hati ya. Bismillah, kabeh sing apik, ojo melu edan-edanan. Okay. Mungkin Habib Husin, di sini ada Habib Rafal juga, masya Allah. Yang tadinya mungkin sholat raweh tempat itu, Habib Rafal ya. Sehingga repot ke Habib Rafal mungkin. Nah, kalau memang kegiatan-kegiatan seperti itu, solawat itu siapapun yang mengadakan solawat, kita wajib mendukung. Kecuali ada sesuatu yang aneh-aneh, ya kita dekati, kita ajak bicara supaya tidak timbul keanehan. Kalau masalah campur laki dan perempuan di tempat kita pun juga sering campur. Makanya saya selalu mengatakan hati-hati. Soalnya campur ini memang berat. Walaupun bagaimana nak ditanya tetap tidak setuju saya itu. Cuman karena sudah terlanjur begitu ya sudah kita hadapi dulu. Sambil nanti kita atur supaya ada setirnya, ada ini. Dan saya minta untuk berikutnya disetir. Supaya bisa anu. Apalagi ngurusi uang ratusan ewu. Wangel untuk nyetar-nyetir. Sak mampu nih pokoknya dipisah. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, baik dari Malang Raya maupun dari Solo Raya yang saya hormati dan saya muliakan, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan seluruh yang hadir, walaupun atau maupun yang masih ada dalam perjalanan, pada kesempatan ini sebelum dilaksanakan pembacaan maulid dan taklim, ada beberapa pengumuman. Perlu saya sampaikan para hadirin, para jamaah. Alhamdulillah kita pada malam ini bisa berkumpul di tempat yang barokah ini dalam rangka pembacaan maulid dan taklim. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama menjadikan satu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang kedua, bahwa pada malam ini ada beberapa keistimewaan para jamaah. Yang pertama, kita bersolawat, bertaklim bersama para habaib dan para kiai. Yang kedua, keistimewaan pada malam ini adalah bahwa panitia, baik panitia dari Malang Raya maupun panitia dari jamaah Ar-Raudhah, pada malam ini memberi kesempatan kepada para jamaah untuk menampung jariah penjenengan, untuk menampung sodakoh penjenengan. Jadi pada malam ini berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Alhamdulillah, pada malam ini ada dua kesempatan penjenengan untuk menyalurkan jariah. Yang pertama, sebagaimana yang biasa kita lakukan, nanti setelah mahalul qiyam, panitia dari Riyadul Jannah akan menampung jariah penjenengan. Yang kedua, setelah doa akhir, kami mengajak dengan penjenengan semua, karena markas Ar-Raudhah atau jamaah Majelis Ilmu dan Zikir Ar-Raudhah sedang membangun musola dan markas besar. Kami mengajak pada para jamaah nanti di akhir doa juga berpartisipasi untuk mengulurkan dan memberikan jariah penjenengan. Sekali lagi, pada malam ini ada dua kesempatan penjenengan. Yang pertama, kesempatan yang ditampung oleh panitia dari Riyadul Jannah yang dilaksanakan setelah mahalul qiyam. Yang kedua, kesempatan yang dilaksanakan atau yang dihimpun oleh panitia dari Ar-Raudhah yang akan dilaksanakan nanti setelah atau bersama doa akhir. Mudah-mudahan para bapak dan ibu, amal penjenengan, jariah penjenengan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan balasan yang lebih banyak, lebih sempurna, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian beberapa pengumuman, kemudian sekilas akan di ya. Nanti sekilas ada tayangan rencana pembangunan musola dan markas besar Ar-Raudhah yang akan langsung dipimpin oleh Ustaz Ali. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang terhormat, insyaallah kirab sudah mulai berjalan dari markas besar Ar-Raudhah. Kita akan ikuti kirab tersebut secara live, secara langsung dari proyektor atau dari layar yang tersedia, dipandu oleh Ustaz Ali. Kematian beliau dipersilakan sebenarnya. Para bapak, para ibu yang terhormat, sambil melihat tayangan dari siaran langsung kirab kita, kami persilakan para jamaah putra terutama merapat ke selatan. Jamaah putra merapat ke selatan. Kemudian mohon dihindari untuk tidak terjadi ikhtilat, percampuran jamaah putra dan jamaah putri terutama yang bukan muhrim. Untuk ketertiban majelis ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada semua peserta penabuh rebana, Bagi yang baru datang, silakan langsung merapat ke depan panggung. Kemudian yang untuk putri di sebelah kiri dari panggung utama. Kemudian untuk jalannya kirab, ini sudah berjalan menuju ke alun-alun utara. Kemudian untuk penabur bana, sebentar lagi akan dipimpin oleh Ustadz Ali Maksum untuk memberikan briefing kepada seluruh penabur bana untuk menyamakan nada dan suara. Kemudian pengumuman yang ke berikutnya, bahwa kotak amal jariah pada malam hari ini akan tersedia dua kali. Yang pertama yaitu untuk dari Majelis Riyadul Jannah untuk pembangunan dan perluasan majelis dari Riyadul Jannah sendiri. Kemudian yang kedua, kotak amal dari Majelis Ar-Raudhah yang untuk perluasan dan juga pembangunan dari Majelis Ar-Raudhah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan khususnya kepada penabuh hadroh, dalam proses pembacaan maulid nanti ada beberapa materi qasidah yang nanti diminta, dimohon semua untuk bersama-sama tabuh rebana memukul semuanya. Di antaranya nanti ada beberapa materi qasidah mulai dari awal pembacaan maulid. Tadi sudah dipersiapkan. Yang pertama adalah qasidah Ya Rabbi Salli Ala Muhammad. Ini nanti dibaca biasa terus disambung dengan pukulan hadroh. Contohnya kayak begini. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nanti sampai pertengahan fasal dilanjutkan dengan pukulan hadroh. Nanti Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi, ini nanti dipukul pakai hadroh bersama-sama pertengahan bacaan fasal nanti. Nanti menyesuaikan daripada hadroh yang di atas. Nanti ada hadroh dari Jepara dan juga dari Malang Raya untuk memimpin jalannya maulid. Dan nanti setelah itu dilanjutkan dengan maulid apa namanya, assalamualaikum, dengan pukulan halus, terus disambung dengan pukulan yang cepat. Terus berjalannya rawi, pembacaan rawi, nanti ada qasidah Miftahul Jannah. Miftahul Jannah ini nanti seperti lagunya yang dibacakan oleh Habib Syekh. Terus nanti ada disambung dengan cepat. Gitu ya. Setelah itu sampai mahalul qiyam, habis qiyam dibaca rawi terus sampai akhir rawi, sebelum doa kita baca qasidah al-madad nanti bersama sama tabuhnya. Itu skema tabuh rebana yang nanti kita minta semuanya hadroh untuk bersama-sama kompak dengan qasidah tadi yang saya sebutkan. Atas perhatiannya, terima kasih. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء Ya الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخدم جيده بدموعي فانحورنا بدمائنا تتخاطب يا بدرة من حاز كل كمالي ماذا يعبر عنك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الفتى الحبشي إلى الغنى وردنا الزائرين بغى كراما كامل تصلح بها دون يا ديفان أهلنا الكرام أهجان بدد يا حاذرين ورفان مصطفى حمال أسرى يا شيخنا المشهور أولادك ببابك واقفين يا بين علي ذا حلها عطوه دقالي قاسدين الحمد لله الكرام قد بدت يا حاذرين جيش سلف إن خذوا نخوم إلى ذات اليمين عن طواه من المولى وسيرنا فحيحي يرى الكاسك دون كاسك علينا أجمعين أنا علي بدعي يا أبو علي نبغى شفاعتك من أهل المسلمين مريضنا يشفى ونا kisanan ya kafi kamilin wa ala al-badr alayna min zaniyat al-ada wajaban shukr alayna sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi, salli wa sallim ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika Muhammad. Silakan duduk. Pembatas antara tim hadroh dengan jamaah umum bisa dibuka. Ya, kain putih yang batasi di laki-laki itu bisa dibuka. Yang untuk putri biar tetap, yang putri biar tetap. Yang laki-laki saja. Yang di depan saya persis nih, kanan atau kiri, silakan dibuka pembatasnya. Patoknya dibuka. Ya. Silakan teman-teman banser merapat ke depan sehingga jemaah yang lain bisa masuk ke depan lagi. Teman-teman dari polisi tadi, ibu-ibu ada di mana posisinya? Hadroh ibu-ibu, ya di pojok sana ya. Terima kasih. Tim hadroh tadi yang saya tunjuk tiga orang, silahkan duduk di paling depan sana. Atau situ dah, sudah, tidak apa, cukup. Cukup situ dah. Ali Maksum, vokalnya Riyadul Jannah mana? Ke depan semua, di soft awal. Vokal Riyadul Jannah yang vokal, di soft awal. Ali Maksum, sama dua vokal dari Jepara, Ali Maksum silahkan di depan. Tiga ya? Buat, Fandi. Vokal utama, vokal utama. Fuad Afandi. Enggak, kesini aja, kesini aja. Ini kan ada mic-mic yang kita pakai, nanti bisa dipakai. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Terima kasih. Alhamdulillah malam hari ini, walaupun agak mendung, udara cerah. InsyaAllah hujan tidak turun. Anginnya sejuk. Ya, semoga malam ini membawa keberkahan untuk khususnya bangsa yang kita cinta ini. Amin Allahumma. Amin. Sekarang ini jam 8:30 ya, kurang 5 menit. 8:30 tepat kita mulai acaranya. 5 menit biar persiapan. Tolong untuk ibu-ibu TNI Polri di sana tadi kelihatannya belum minum itu. Ya, tolong dikasih minum. Masya Allah. Ada Kasat Intel di sini. Makasih Pak Fakhruddin. Ada Pak Helmi, Ketua NU Solo. Alhamdulillah. Depan aja depan. Vokal, vokal, vokal depan. Sini. Depan. Ngadepnya ke sini, ngadep ke apa namanya? Nah, agak samping tapi ngadep ke depan sini. Ya, foto, foto. Kamera tidak terganggu kan dengan pemandangan teman-teman yang di depan? Enggak ya, untuk yang syuting. Tiga hadroh, tiga tadi yang sudah saya tunjuk bareng sama vokal. Nanti analisis. Alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan Mbah Ya Umar Syahid dari Pacitan. Insyaallah ini tanda keberkahan ada orang tua di tengah-tengah kita. Umur beliau baru 105 tahun. umurnya baru 105 tahun, tapi tidak pernah meninggalkan majlis, tidak pernah meninggalkan solawat. Enggak usah tepuk tangan ya, ganti solawat. Ya, dia tidak pernah meninggalkan majlis, walaupun ngaji sampai jam 1, jam 2, kita tidur, Mbah Umar masih melek. Ini Mbah Umar syahid. Allahumma salli wa sallim alaih. Ya, panitia. Kita akan mulai majelisnya. Saya akan berikan sedikit keterangan karena kita tidak pakai pembawa acara ini ya. Enggak pakai pembawa acara protokoler enggak. Ini langsung majelis jalan, kita niat ngundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah dikhatamkan Al-Qur'an di atas panggung ini sore menjelang maghrib oleh ibu-ibu dari Jamuri dan murid-muridnya Mbah Ye Umar dari Pondok Pesantren Al-Muayyad. Sudah dikhatamkan sore dengan niat biar panggungnya berkah. Biar alun-alunnya jadi berkah, biar yang duduk itu sudah mendapatkan keberkahannya Al-Qur'an. Nah, sekarang kita akan mulai Maulid Simtud Durar diawali dengan pembacaan qasidah oleh anak dari guru kita insyaallah Kiai Abdul Rahim yang dikenal dengan Gus Rahim. Ismu Muhammad Rafi', ya, namanya Muhammad Rafi'. Insyaallah akan bacakan qasidah, qasidahnya Al-Idrus ini. Ya, bismillah insyaallah. Setelah itu akan dilanjutkan ya Rabbi Sallallahu Muhammad. Tadi sudah dikasih tahu Ali ya caranya, kemudian nanti assalamualaikum seperti biasa. Dan tadi saya sudah ngomong sama Gus Rahim gimana selanjutnya. Ya, nanti ada qasidah Allah di setelah Miftahul Jannah. Untuk teman-teman Rebana, tolong nanti perhatikan teman saya yang tiga ini ya. Kemudian dengarkan irama bassnya itu. Jadi satu dengan yang lain saling apa namanya melihat tangannya. Jangan saling mendahului. Telinganya digunakan dengan baik sehingga irama rebananya itu bisa bersama. Bisa bersama-sama. Coba rebananya diangkat. Sudah? Saya mau kasih satu contoh ya. Siap-siap mukul ya. Siap mukul. Cuman contoh-contoh ini. Contoh. Ali Maksum sedikit aja teman-teman. Coba kasih contoh lagu. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habib. وجاه المؤمنين المصطفى فرج علينا. بِعَيْنِنَا Alhamdulillah wa syukurillah, saat ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka ingin melantunkan kita zikir kepada Allah dan melantunkan kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus kita bermunajat. Semoga majlis yang kita hadiri di tempat yang mulia ini, sebenarnya lapangan ini tidak mulia. saat ini malam ini menjadi mulia karena kumpul kita untuk bersama-sama berzikir dan bersolawat, sekaligus nantinya kita diisi dengan majlis ilmu. Maka mari kita bersama-sama untuk menata niat yang baik di majlis yang mulia ini. Jangan sampai ada ucapan lesan yang keluar di tempat ini daripada perkataan-perkataan yang kotor. Jadikanlah ucapan yang keluar dari mulut kita ucapan yang suci, yaitu berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengaran kita, mari kita dengarkan dengan kebaikan-kebaikan. Penglihatan kita, mari kita lihatkan dengan kebaikan-kebaikan. Apapun seluruh anggota kita di majlis yang mulia ini, kita jadikan seluruh gerak-gerik kita di dalam kebaikan-kebaikan semuanya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk min ahlil khair, daripada orang yang baik-baik. Semoga Allah pandang kita, semoga Allah memandang kita semuanya dengan pandangan dengan penuh kasih sayang. Allahumma ngdurna bi'ainir rahmah. Wa man nadharallahu ilaihim birrahmah la yu'adzibu ba'dahu abada. Dengan kita khusyuk berzikir dan bersolawat dan berdoa dan mendengarkan ilmu, semoga nantinya kita pulang dari tempat ini kumu maghfurul lakum. Kita semuanya pulang dari tempat ini, tidak ada lain, kita akan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Badalullah sayyatikum hasanat. Dan semoga Allah gantikan segala kejelekan-kejelekan kita, diganti dengan kebaikan-kebaikan. Waqdiyah hajatikum wa hajatina min hawajid dunya wal akhirah. Hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Semoga apa yang menjadi keniatan kita, hajat kita di tempat yang mulia ini, Allah mudahkan segala hajat kita, Allah kabulkan segala hajat kita, baik hajat dunyawi maupun hajat ukhrawi. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama kita awali membaca tartibul Fatihah. Setelah itu kita lanjutkan bersama-sama untuk membaca solawat sampai akhir majlis. Mohon kepada para jamaah supaya tetap tenang, khusyuk, khidmah di majlis ini sampai selesai, sampai akhir majlis ditutup dengan talqinuz zikir dan doa kunut bersama-sama. Semoga kita pulang nantinya akan membawa penuh keberkahan dari majlis yang mulia ini. Maka tertibul Fatihah akan dipimpin oleh beliau guru kita Al-Ustaz Habib Naufal bin Muhammad Al-Indrus. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان. وسيدي أبي حسن الشاذلي وسيدي عبد القادر الجيلاني وسيدي أبي مدين المغربي وجميع سادتنا الصوفية، ثم إلى أرواح جميع سادتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدي الحبيب بكر السكران والحبيب عبد الله بن بكر العدروس والحبيب علي بن بكر السكران والحبيب بكر بن عبد الله العدروس الأدني وسيدي فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيب الحبسي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى عرش الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى رسيدي وحبيبي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى رسيدي الحبيب حسن بن صالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم إلى رسيدي وحبيبي الحبيب بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين ثم إلى رسيدي والشيخ وقدوتي إلى الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي والحبابة علوية بنت حسين الهدي الجفري ومشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه وأزواجه صنحبة فاطمة بنت محمد مولى خاله وأولاده الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبابة خديجة ثم إلى رسيدي وقدوتي إلى الله والشيخ حبيبي محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه والزوجة حبابة الشفاء بنت طه بن عبد الله الزقاف ولوالديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبشي وولاده حسين عرفان ثم إلى رسيدي الحبيب علي بن بكر الزقاف والحبيب محمد ناجي بن طه بن عبد الزقاف وجدي أحمد بن عبد الرحمن العدروس جدي عبد الرحمن بن حسين العدروس وجدي علي بن محمد الحبشي وجميع أزواجهم وإخواتهم وإخوانهم وذريتهم ثم إلى روح يا حميد ثم إلى روح يا أحمد شاذلي وأصوله وفره وشيخه ثم إلى روح الحبيب حزين بن زين بركبة ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا واتكم وصنع أولياء هذه البلدة وصيها أولى روح بها عمر ثم إلى روح بحث منها ثم إلى روح بها سلمان فبوغن ثم إلى أرواح جميع أولياء الله الصالحين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم خصوصا من كان في السابق حاضرا معنا في مثل هذا المجلس أن أهل البقيع وأهل الزنبل والفرد والأجر وجميع تراب البشر أن الله والاتفاف من أمرة المسلمين وأهل المنبت بقنان أن الله يغفر له ويتجاوز عن سيئاتنا وأن الله يغفر لنا ولوالدينا ومن له تعلق بنا ويدفع عنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يمن علينا وعليكم بما من على عباده الصالحين من الأنوار والبركات والنفعات والأسرار والأرزاق الحسية والمعنوية والعلوم اللدنية وأن الله يرزقنا جميعا العافية ودوام العافية والشكر على العافية والتمام العافية والعافية من كل أذية والبلية dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada semuanya yang hadir maupun yang berhalangan yang mendengarkan doa ini yang melihat majlis ini dimanapun berada yang berniat baik semuanya semoga Allah menjadikan semuanya mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga Allah menyampaikan semuanya ke hadapan Rasulullah bisa sampai ke Madinah Al-Munawwarah untuk haji dan umrah ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga semua orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia di alam barzah sana khususnya Habibi Anis bin Alwi Al-Habsyi dan keturunan seluruh leluhurnya dan juga Mbayai Ahmad Razili wal Habib Hashim bin Zain Barakbah wajami sadatina al-alawi yang di alam barzah sana dan orang-orang anda semua orang tua anda semua keluarga anda semuanya malam hari ini di alam barzah sana mendapatkan hadiah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga roh-roh mereka yang suci dihadirkan oleh Allah di majlis yang mulia ini sehingga majlis kita mendapatkan keberkahan di atas keberkahan dipanjangkan usia semuanya khususnya usia guru-guru kita usia Mbahya Umar semoga panjang umur kepada semua guru-guru kita yang ada di tempat ini semoga panjang umur sehat walafiat dan khususnya menjelang 17 Agustus ini kita niatkan majlis ini Semoga Allah Ta'ala menjadikan bangsa ini dapat bangkit dari segala kekurangannya. Bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang penuh dengan kebahagiaan, masyarakatnya hidup dengan ketenangan dan perdamaian, dijauhkan dari segala hal yang tidak menyenangkan, dijauhkan dari segala hal yang mencelakakan, dijauhkan dari segala hal yang akan menyebabkan pertikaian dan perpecahan. Semoga bangsa ini dipersatukan oleh Allah Ta'ala dengan penuh kenikmatan perdamaian, dan semoga semua yang hadir kelak mendapatkan husnul khatimah setelah panjang usia dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan. Dan atas niat ini serta niat semua orang-orang soleh, niat Habib Ali, niat Gus Rahim, Abdul Rahman dan guru-guru beliau berdua, ala hadhihi niyyah wa tilka niyyah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك يا ربي صل على محمد يا ربي صل علي وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل علي وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منديقا وأسداك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بدك تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك زين الأنبياء Bye. عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى حق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فلو الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب تبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارتي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد وسلم وبارك عليه وعلى آله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره في تبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية ومرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا دلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى مفتاح الجنة لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا Oh, اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص البشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة المنة الغامرة، فانفلقت بيضة تصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول الوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، وتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبدون، فما من صلب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بنوجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. فقد قضت الأذكار الأزلية بما قضت، وظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت. فكان مستقر في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر. فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف ويرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن الأسماء بأشر مشار يوصى بذلك الموصوف تشميقا للسامعين من خاص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني لتدوين ما حفظته من سر أشرف المخلوقين، وما أكرم الله به في مولد من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت راية في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعيت بهذه الحضرة الكريمة، ولائج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي، ويترواحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد عان للقلم يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاد الفم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل، فهنا حسن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. فقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور الموجع في هذه الصورة، ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. فقد أخرج عبد الرزاق بسناده عن جابر بن عبد الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء، قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه وسلم. وقد تعددت الروايات بأن أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا، ولما كانت سعادة أبدية لها ملاحظة خفية اختصت من جاءت من البرية بكمال الخصوصية. فزودت هذا النور المبين أصلب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من سلم آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه سلم عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمت عشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا. حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروز العالم شهدت إذ تنبثر على أهل هذا العالم فيضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. رب فاجعلنا رسول الله المكنونة والجوهرة المصونة.